Bazıları bu ayetle şöyle indi, böyle indi, sebebi nüzul işte Rahman dediydi, Rahim dediydi, yok şunu dediydi, bunu dediydi, Ebu Cehil şöyle yaptıydı, böyle yaptıydı falan filan. Çok rivayetler yani var. Böyle rivayetlere dayalı şeyler. Bunlar hiç şey alakası yok yani. Tamam mı? Evet. Bunlar hiç mi yok? Onları şey yap. Burada Rabbimiz kendisini tanıtıyor. Şimdi Rab ifade, hidayet veren, evet, sapıkları cezalandıracak olan, cenneti cehennemi hazırlayan, burada kendisiyle ilgili de açıklamaları var. Evet, şimdi ve en güzel isimler sadece Allah'ındır. Evet. Tamam mı? Esma-ı Husna diyoruz buna. Evet. En güzel isimler sadece O'nundur. Şimdi güzel isim bir Ali'ye, Veli'ye, Hasan'a, Hüseyin'e, taşa, toprağa vesaireye de verilir de ama en güzel olmaz. Onun üstü yok artık. Tamam, onun üstü yok. Yani en güzel isimler O'nundur. Ve öyleyse O'nu onlarla çağırın. Şimdi Cenab-ı Hak burada şimdi bize verdiği ifade, yani tutup da hep Allah diyerek, Rahman diyerek, Rahim diyerek böyle kendisini belirli bir şablon içerisine sokturtmuyor. Hmm. Çok geniş, yani bu El Esma-ül Hüsna dediği zaman bunların saymak da şey değil. Sınırlamaya gerek yok. Yani şimdi bunu gerek de genellikle mesela bunu 99 Allah'ın derler, ismi derler. Tek bilmem bazılarına diyorlar. Göre 200, bazılarına göre 2000. İşte bilmem bir de bunların içinde İsmi Azam varmış var, falan. İsmi Azam şuydu bunlar buydu. Şey değil. Rivayetler bunlar var. Rivayetler. Bunlar söylenmiş şeyler. Evet. En güzel isimler Allah'ındır. Bitti. Şimdi zaten şeyde bir başka ayette hani hatırlayacak olursanız İsra suresinde. Onlar Rahman'da ne diyor? Allah en güzel isimler Allah'ındır. İster Rahman deyin, de, ister başka Allah bir şeyle de anın diye. Evet. Bunları bildirir İlkaz bize. Var. En güzel isimler. Şimdi bir de müstakil böyle özel isim mahiyetinde isimleri olduğu gibi Allah'ın bir de tamlama halinde de çok tamlama şeklinde isimler türetilebilir. Saygıyla, sevgiyle, haşyetle Allah'a bazı şeyler izafe edilebilir. Evet. Şimdi burada şunu da belirteyim. Şimdi burada Esma-ı Husna, buna bir de Allah'ın sıfatları falan diye şey yaparız biz bunları. Hı. Şimdi geçmişte bununla ilgili kelam ilminde, akaidde de çok şey tartışmalar olmuş. Şimdi burada akaid ilmi dediğimiz şeyde Allah'ın sıfatları, zatının aynı mıdır, gayrı mıdır gayrı falan mıdır filan gibi şeyler. Bunlar anlamsız şeyler. Yani şimdi şöyle neticede tartışma, yani şöyle diyeyim, 500 sayfalık bir kitaptaki bir tartışma. Sonunda bağlamışlar. Niye bağlamışlar? Allah'ın sıfatları zatının ne aynıdır ne de gayrıdır. Gayrıdır diye ne de bitirmişler. Gayrıdır diye. Yani felsefi olarak da buraya bitirmiş ki doğrusu da budur yani. Netice ötekinden taatüt çıkar, ötekinden beri çıkar falan filan diye baya baya bir kafa yormuşlar. Baya baya bunlar şey yapılmış. Ben bunları daha önce bu Allah'ın sıfatları ile ilgili bir kitap adresi de verdiydim değil mi? Vermiştiniz. Böyle, evet. Esma-ül Hüsna şeklinde. Tamam, şimdi bir, o tip şeyde neydi hatırlayacak olursan. Bir araştırmacının ismini vermiştiniz. İmam Maturidi'nin Kitab-ı Tevhid'ini, evet, tamam mı? Maturidi'nin Kitab-ı Tevhid. Kitab-ı Tevhid'de bunların çoğunun var olduğunu bilir. Evet, evet. Şimdi burada Allah'ın Esma-ı Husna'sı ile ilgili işte 99 klasikleşmiş isimleri vardır. Evet. Değil mi? Onlarla birlikte böyle sayılır. Tablolar yapılmış, resimler yapılmış vesaire falan. Hatta müjdelerse yapmış, kim ezberlerse bunu, bunları cennete girer. Şimdi bizim girer bunların her birini burada saymamız, evet, dökmemizin de tabii gereği yok. Ama bilinir bunlar. Bilinir. Tabii. Şunu da söyleyeyim ben değerli izleyicilerimize. Mesela Allah sözcüğü, Allah'a, Allah tarafından verilmiş bir isim değil. İnsanlar. Ha, insanlar. Arap coğrafyasında verilmiş bir isimdir. Bakın, Arap coğrafyasında verilmiş bir isimdir. El İlah. Orijinali El İlah. Tabii. İlahların da yani böyle nasıl diyeyim, belirteçlisi, marifesidir. Özel isim haline özel getirilmiş isim halidir. Bu sonunda, bu Allah lafzı, el ilah'tan Allah'a dönüştürmüş. Hatta tuhafınıza gider, lafzı dönüştürüldüğü gibi Allah yazısı bile şablonlaştırılmıştır. Şu anda çeşitli yazılarda, musaflarda bile yazılan Allah sözcüğü var ya, şablonvari, hani böyle şablonvari, öyle bir şey yazılır ya, o da şablonvaridir. O da kesreti istimalinden dolayı öyle yazılır. Öyle orijinal yazısı da öyle olmaz onun. Tabii ki yani. O el şablon bir yazıdır. Onu el ilah olarak yazılır. Tamam, o şablon lazım. Bir yazıdır. Tabii. Orijinal yazı, yazım kurallarına göre yazsam bile öyle olmaz. Bunu da burada kısaca belirtmiş olayım. Efendim, burada bir kısa ara verelim isterseniz. Evet, verelim. Yine devam ederiz. Ondan sonra devam edelim. Teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Yaşama sanatı nedir? Denge, frekans, koku gibi kavramlar hayatımızın neresinde? Doğru ve gerçek arasında nasıl bir fark var? Yaşama dair gerçekler, Bihin Edige ve birbirinden değerli konuklarıyla Gerçeği Duymaya Hazır Mısınız programında irdeleniyor. Kendi ayakları üzerine durabilmiş insanların olduğu bir yerde yaşamak çok daha kolaydır. Paraleller değişiyor, meridyenler değişiyor. Bugün Yunanistan'da bir öğretmen 1250 euro maaş alıyor. Türkiye'de 800 euro. Başkalarının senin hakkında ne düşündüğü önemli midir? Zeytinliklerde kadınlar 150 çeşit ekmek üretiyor. Yansımanın yansımasının yansıması. Hazreti Peygamber'i Hazreti İsa'laştırıyorlar. Ölünün bedenine olan saygı. Orta Asya'dan geldiğimizi düşünüyoruz ama belki bir bölümümüzde buradaydık. Her insanın iki yönü var. İnsanlık biraz ikmalleri yaşıyor. O varlıkların hepsi beslenmenin son halkasındaki hayvanlar. Allah kainatı insan kalemiyle yaratıyor. Barışı kadınlar getireceklerdir. Bu kanalı tercih etmemin sebebi objektif olması. Yeni jenerasyonu, yeni fiziği bunlar temsil ediyor. Yani. O zaman doğanın vazgeçilmeziydik o. Üzülsem mi, neye üzülsem, evet, niye üzülsem? Olumsuz inançları artık göndermemiz gerekiyor. Kimseyi yargılamamak gerek. Gerçeği duymaya hazır mısınız? Her pazartesi saat 20'de Türkiye'nin ilk kültür ekranı KRT'de. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde araştırmacı yazarak Yılmaz Beyefendi, Arap suresinin 180. ayetinde konu olan Esma-ül Hüsna konusunda açıklamalarda bulunuyordu. Oradan devam edelim efendim. Buyurunuz. Evet. Şimdi Esma-ül Hüsna'yı hani 99 diye şey yaptılar. Bu şeyler, biz bunları tek tek açıklamayalım dedik. Ama değerli izleyicilerimiz, lütfen, tamam mı? Bu isimleri ve anlamlarını kendileri, tamam mı, Esma-ül Hüsna dediğimizi, anlamlarını şey yapsınlar. Bu 99'un üstünde hani bir de şey demiştim, biliyorsun. Tamlamalı. Mesela Rabbül Alemin. Alemlerin Rabbi. Maliki Yevmiddin. Ya. Allamül Guyub. Kayıpları bilen. Settarul Uyub. Ayıpları örten. Gaffarus Zünub. Tamam. Günahları bağışlayan, Rezzakul Alemin, bütün alemleri, varlıkları besleyen, Hayrur Razik'in, rızık verenlerin en hayırlısı. Tamam mı? Çoğaltılabilir. Böyle, bunlar hep çoğaltılabilir. Tabii. Bunlar hep güzel, çok güzel isimlerdir. Çok güzel tanımlardır. Rab konusunda öyle sorabilir miyim? Acaba Rab da bir isim midir? Yok onu. Şimdi Rab hani tamlamalı bir isim. Rab cins isimdir. Ancak tamlamalı Allah'a malı. Rabbül Alemin. O şekilde olursa. Patron demem. Şimdi Araplar da evin patronu anlamında Rabbuttar diye kullanırlar. Güzel. He, Rabbuttar, çok güzel Rabbuttar oldu. Diye kullanırlar. Bunu daha önce açıkladıydık. Hani müstakil olarak yani şey yok, değil de tamlamalı olursa yok. Değil Kur'an'da mi? Kur'an'da yok. Ancak tamlamalı halde. Tamam. Yani onu açıklayalım. Benim Rabbim, senin Rabbin, alemlerin Rabbi, Rabbiniz, doğunun batının Rabbi vesaire falan gibicesine güzel. Böyle şeyler, tamlamaları kullanırlar. Evet. Evet. Devam ediyoruz. 181. ayetteyiz. Evet. Yine bizim yarattıklarımızdan, oluşturduklarımızdan hakka kılavuzluk eden

yani kendi zararlarına iş yapan topluluğun kökü kesildi. Kökü kesildi. Ve tüm övgüler, alemlerin Rabbi Allah'adır, başkası evet. övülemez. De ki, hiç düşündünüz mü? Eğer Allah sizin işitmenizi ve görmenizi alır ve kalplerinizi mühürlerse, onları size Allah'tan başka getirebilecek ilah kimdir? Ya. Bak, biz ayetleri nasıl açıklıyoruz? Sonra da onlar sırt çevirip engelliyorlar. De ki, kendinizi hiç düşündünüz mü? Evet. Allah'ın azabı size ansızın veya açıkça gelirse, şirk koşarak yanlış davrananlar, kendi zararlarına iş yapanlar toplumundan başkası değişime, yıkıma uğratılmış olur. Evet. Ve biz gönderilen elçileri ancak müjdeciler ve uyarıcılar olmak üzere göndeririz. Artık kim iman eder ve düzeltirse artık onlara hiç korku yoktur. Onlar mahzun olmayacaklar da. Ayetlerimizi yalanlayanlara da yapmakta oldukları hak yoldan çıkışlar yüzünden azap dokunacaktır. Evet. Evet. Dokunacaktır. Bu ayetlerde de işte Cenab-ı Hakk'ın ileriye dönüp kulların yaptıkları, yapacakları şeylerle ilgili duyarlı olmaları. Evet. Çok güzel. Tamam, duyarlı olmaları. Attıkları her adımın, yaptıkları her hareketin kendilerine neye mal olacağını bilmeleri lazım. İşte hep evet. akıl eksenli evet, ifadeler uyarlar. Şımarmadan iş yapması evet. lazım. Bu şımarmayı örnek olarak mesela diyorlar ki işte Allah yürü kulum dedi. Hani o zaman diyor ki kendisi iyilik yapıldı. Yürü kulum. Ama bir aklederekten, Kur'an fiziğine evet. bakaraktan yürü kardeşim yani. Tamam işte. Evet. Öyle. O noktası da öyle. Tabii var yani. Evet. Devam ediyoruz. Evet. 184-186'yı beraber sunacağız. Evet. Ve onlar arkadaşlarında hiçbir deliliğin, cinlenmişliğin bulunmadığını düşünmediler mi? O evet. ancak apaçık bir uyarıcıdır. Ve onlar göklerin ve yerin mülkiyeti ve yönetimine Allah'ın oluşturmuş olduğu herhangi bir şeye ve ecellerinin gerçekten yaklaşmış olması ihtimaline hiç bakmadılar mı? Artık bundan sonra başka hangi söze inanacaklar? Allah kimi saptırırsa artık ona yol gösterecek bir kimse de yoktur. Ve o bunları taşkınlıkları içinde şaşkın bir durumda bırakır. Şimdi burada yine Mekkeli müşrikler ve bütün cihana bir mesaj var burada. Burada başta Allah peygamberi üzerinde bir araştırma yapılmasını, inceleme yapılmasını birinci planda. Birinci planda işte Müslümanların yani hakikaten o peygamberimiz dönemindeki insanlar olsun, bugünkü insanlar olsun. Müslümanı, Müslüman olmayanını, gayrimüslimini, ateistini vesaire burada elçisini bir incelemeye, onu diyelim ki masaya yatırıp incelemelerini istiyor. Ne diyor? Onu bir şey yapsınlar. Bu deli midir, cinlenmiş biri midir, düşünemediler mi? Önce Resulullah'ın yaptığı, yapmakta olduğu işleri hepsini bir incelesinler. Hiç delilik emaresi bir şey var mı, yok mu? Evet. Araştırsınlar. Evet. Bir. İki, bu adamın bir de cinlenmişliği, yani art niyet, bir başkasının kulu köle, bir başkasının hesabına casusluğu vesaire, yani gizli güçler tarafından, hiç gördünüz mü? Üst akıllar tarafından, öyle diyeyim, yani bugün diyorlar güzel. Hani bu dış mihrakların işi falan filan diye siyasi şeylerde literatüre girdi ya, efendim falan şey var ya, aslında bizim işimizde ne, onu dıştan yönetiyorlar falan filan. Evet. İyi de, işte siz de bugün Muhammed'i getirdiği, İslam dini getirdiği kitabı bir inceleyin bakalım. Herhangi bir dış mihraklı, tamam mı? Bir şey var mı? Güzel. Şimdi bunlar denildiği zaman peygambere bazı ithamlarda bulunuyorlardı. Şimdi özellikle Bizans kesimi var ya, şimdi Mekke'de bir pasta var. Bu Mekke'nin pastasını orada ticari rantı işte Kureyş bölüşmüşler. Şu kesimini sen yiyeceksin, bu kesimini ben yiyeceğim diye böyle bir paylaşım var. Bayağı da kavgasız, gürültüsüz, adil bir taksim pastayı bölüştürme şeyi. Burada bunu şey yaparken Şimdi peygamberimize şu ithamda da bulundulardı. Onu da daha önce anlattım ben bunu birkaç defa. İşte Muhammed'in arkasında bir dış mihrak var. Bizans var daha doğrusu, tamam mı? Bizanslılar da, Rumlar da o günkü tabirle, o gün Rum, Bizans adı yok. Rum deniyor Rum. O gün için. Muhammed'i kandırdılar. Tamam mı? Ona bir şeyler vaat ettiler. Mekke'yi onlara peşkeş çekecek. Mekke'nin rantını da Rumlar yiyecek. Bizanslılar alacak. Muhammed de buna malzeme oluyor. Tamam. Bu cinlermişin bir manası da budur. Sadece akıl fikir şeyiyle falan değil yani. Tamam mı? Bunu da bilsinler. Bakın diyor şimdi şöyle. Burada Muhammed peygamber şimdi arkadaşınız diyor. Bir de o çok iyi ya, noktadır. Bak şimdi bak şimdi. Tanıyorsun. Sahip öyle sizin arkadaş ne demekti? O özellikle o sözcüğü açtığım zaman. Yediği içtiği ayrı gitmeyen. Yediği içtiği ayrı gitmeyen. Yani. Siz öyle bir insan ki kılığıyla, kıyafeti de, davranışıyla, iyisine, aile tarzı, sizden hiç farkı olmayan evet. bir adam. Ya. Evet. Sizden hiç farklılığı yok. Şimdi kendisi ne cübbe giymiş, ne sarık sarmış, peygamberin şeydi, şu rütbesi buydu, şu apoleti buydu falan filan gibi bir şey yapmamış. Yemesinde, içmesinde, davranışında, sizlerle muhabbetinde hiçbir farklılık doğurmamış. Yani evet. önce de arkadaşınızdı. Peygamberliği süresince de arkadaşlığınızı aynen devam ettiren bu kişi. Anlatabildim evet. mi? Bu şeyleri bir arayın, böyle şey yapın, bir inceleyin de aklınızı kullanın. İşte bu hani demin vardı ya yukarıda, akıl evet, kullanmıyor. Aklını kullanmasın. Tamam mı? Gözlerini kullanmıyor, kulaklarını kullanmıyor. Kalbini, evet. İşte buna önce aklınızı, fikrinizi Muhammed'le bir kullanın bakalım. Evet. Tamam mı? O deli midir? Cinlenmiş midir? Dış mihrakların adamıdır? Yoksa barını yoğunu ücret beklemeden bu yolda harcayan birisi midir? Makam mevki dediğim gibi maddi ve manevi bir beklentisi olmayan birisi midir? İnsanlığın yararına koşan birisidir veyahut da toplumdan herhangi bir kişiye zarar vermiş birisi midir? Verecek birisi midir? Elindeki ilkelere de bakın. Getirdiği ilkelere de bakın. Tebliğ ettiği ilkelere de bakın. İnsanlığın zararına bir şey var mı? Toplumun zararına bir şey var mı? Dediğim gibi. Şimdi bunu önce bir inceleyin diyor Cenab-ı Hak. Evet. Bak bunu inceleyeceksiniz. Aklınızı önce burada kullanacaksınız. İşte onun için biz evrensel beyannamelerde ne diyoruz insanlığa? Önce Kur'an'ı inceleyeceksin. Ondan sonra. Kur'an'dan peygamberi tanıyacaksın. Evet. Ve ondan sonra bu konularda şu ayetin işareti var ya. Evet. Bu ayetin vermiş olduğu talimat işaret doğrultusunda Resulullah'ı inceleyen insanların hepsi var ya kesin inanır. Kesinlikle inanır. Tabii ki. Tamam. Ama peygamberden Kur'an'a gitmeye kalkarsa kesinlikle inanır yani. Zamanımızda da ters ediyor. Öyleyse aklınızı burada kullanın. Kullanmazsanız inkara gidersiniz, cehennemlik olursunuz diyor. Cehennem sizin gibiler için hazırlandı diyor Cenab-ı Hak. Bu tip insanlar için hazırlandı diyor. Evet, burada peygamberle ilgili araştırmaya dedikten sonra Cenab-ı Hak bir başka yere daha dikkat çekiyor. Ve onlar, yani o günkü Mekke müşrikleri, mükezzipler, bugünün de deistleri, ateistleri vesaire, tamam mı? Ve onlar göklerin ve yerin mülkiyeti ve yönetimine, Allah'ın oluşturmuş olduğu herhangi bir şeye ve ecellerinin gerçekten yaklaşmış olması ihtimaline hiç bakmadılar mı? Bak şimdi burada çok enteres daha bir şey var. Burada Cenab-ı Hak onlara diyor ki onlar bir nazar, burada nazar sözcüğü ifade eder. Evelem yanzuru fi melekuti semavati vel arz. Yerin gök melekut der burada. Melekut şimdi mülk dış sahiplik olduğu gibi melekut bir de iç sahipliği, iç sistemleri var ya. İç sistemleri yerin göğün, göklerin hepsinin bu sistemler üzerinde de tabi o günkü insanlar belki göklerin ve yerin melekutu, iç sistemleri için var ya akılları, fikirleri ermeyebiliyordu. Tamam mı? Evet. Mülkiyet yönetimine, o sistemlerin yönetimi var ya bu defa evrendeki, aydaki, güneşteki, yıldızlardaki, galaksilerdeki ve aynı zamanda atmosferdeki, rüzgarındaki, fırtınasındaki işleyiş tarzına, tamam mı? Bunların yönetimine dikkat çekiyor. İlmi araştırmalara sevk ediyor. Müslümanların astronomi ilminde gelişmelerini astrofizikte, tamam mı? Meteorolojide ki incelemelerini yapıyor.